konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Trawisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Trawisto Slim. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 25 kwietnia, jest 11. Serwis Trójki. Romuald Wójcik. Zwiększenie eksportu surowców z Mongolii jest jednym z tematów wizyty w tym kraju prezydenta Andrzeja Dudy. O komisji do zbadania wpływów rosyjskich w Polsce mówił w Trójce wicepremier, minister aktywów państwowych. Relacje z Izraelem są coraz lepsze, ale wciąż niewystarczająco dobre, powiedział w Polskim Radiu wiceszef MSZ. Polska i Mongolia mogą bliżej współpracować w ramach sektora wydobywczego, powiedział przebywający z wizytą w Ułan-Bator prezydent Andrzej Duda. Prezydent podkreślił otwartość mongolskich władz na współpracę gospodarczą, szczególnie w poszukiwaniu i eksploatacji miedzi, zasobów energetycznych oraz ochronie środowiska. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jakie perspektywy rysują się przed sektorem wydobywczym w Mongolii, w kraju o dużej różnorodności i o wielkim bogactwie złóż mineralnych. Jednocześnie uznając fakt, że Polska nie jest samowystarczalna surowcowo, nasze interesy w tym sektorze wydają się być komplementarne, a synergie możliwe do osiągnięcia. W stolicy Mongolii prezydent wziął udział w otwarciu forum biznesu z udziałem kilkudziesięciu polskich przedsiębiorców. O komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne kraju mówił w programie trzecim Polskiego Radia wicepremier, minister aktywów państwowych. Jacek Sasin podkreślił, że opinia publiczna powinna znać wszystkie fakty z tym związane. Szczególnie w obliczu tego, co Donald Tusk dzisiaj mówi, a dzisiaj próbuje udawać polityka, który był antyrosyjski zawsze, który ponoć przestrzegał przed polityką Rosji, dzisiaj oskarża wszystkich dookoła o prorosyjskość. Przypomnijmy w takim razie, jak Donald Tusk się zachowywał, o czym rozmawiał z Władimirem Putinem na molo w Sopocie, dlaczego minister spraw zagranicznych Rosji Ławrow uczestniczył w odprawach polskich ambasadorów z ministrem Sikorskim, dlaczego chciano uzależnić Polskę w czasie rządów Donalda Tuska od rosyjskiego gazu na wiele dziesięcioleci. To są wszystko pytania, na które powinniśmy odpowiedzieć. Ustawę w sprawie powołania komisji uchwalił Sejm. Izolacja Rosji na międzynarodowym rynku energii atomowej uderzy w rosyjską gospodarkę, napisał portal Meduza. Ekspert Władimir Skliwiak zwrócił uwagę, że państwa G7 postanowiły utworzyć sojusz energetyczny przeciwko Rosji. Rosyjski koncern Rosatom nie tylko zarządza elektrowniami jądrowymi w Rosji, ale również buduje reaktory w wielu krajach, w tym na Białorusi, w Turcji, Iranie i na Węgrzech. Moskwa zaopatruje w paliwo jądrowe elektrownie wybudowane wcześniej w państwach byłego Związku Sowieckiego. Odcięcie Rosji od możliwości budowy reaktorów i sprzedaży paliwa jądrowego znacznie osłabi jej pozycję na świecie, a także uszczupli budżet państwa. Już wcześniej zachodnie kraje wspierające Ukrainę zrezygnowały częściowo lub całkowicie z importu rosyjskich surowców energetycznych. Jak podkreślają niezależni ekonomiści, moskiewski reżim ma coraz mniej pieniędzy na finansowanie wojny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Relacje polsko-izraelskie są coraz lepsze, ale jeszcze nie na zadowalającym poziomie, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych. Ciężko pracujemy nad ich poprawą, dodał Paweł Jabłoński. Łączy nas bardzo wiele wspólnych interesów, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa. Zasada, którą wprowadziliśmy, to jest zasada taka, jak zawsze powinna była obowiązywać, niestety przez prawie 3 dekady nie obowiązywała, a mianowicie taka, że w Polsce bezpieczeństwo zapewnia Polska. W Polsce nie ma potrzeby, żeby byli uzbrojeni, ani nawet nieuzbrojeni funkcjonariusze służb jakiegokolwiek obcego państwa i taką zasadę wprowadzamy. W ubiegłym tygodniu Polska i Izrael zawarły porozumienie w sprawie spotkań młodzieży z obu krajów. Według wstępnych ustaleń prokuratury w sprawie tragedii w Chodzieży w Wielkopolsce 40-letni mężczyzna zabił 4 osoby, po czym popełnił samobójstwo. 5 zmarłych osób znaleziono wczoraj wieczorem w domu jednorodzinnym. To 4 dorosłych i dziecko. Na miejsce zdarzenia zakończyły się czynności z udziałem śledczych, mówi rzecznik poznańskiej prokuratury Łukasz Wawrzyniak. Obraz, który zastaliśmy i który z tych działań się wyłania, jest niestety tragiczny, ponieważ ustalono, że 4 osoby zostały pozbawione życia przez 5 z członków tej rodziny, 41-letniego mężczyznę. On wszystkie te osoby pozbawił życia, zadając ciosy nożem, a potem popełnił samobójstwo.

Zofia Gruszewska, Marek Okrasiński i Witold Lazar z Państwem jeszcze przez godzinę w tym składzie. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka, audycja przedpołudniowa, na zegarze już prawie 20 minut po godzinie 11 w studiu Krzysztof Łoniewski. Kierunek. Długowieczność. Gościem audycji Kierunek Długowieczność jest pan Łukasz Turkowski, dyrektor zarządzający do spraw marketingu, sponsoringu i promocji w PZU. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Zacząłbym tak. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. To cytat z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiego z 1600 roku. Co pan na to? Podpisuję się. Obydwoma rękoma. Podpisuję się, choć od tamtego czasu myślę, że poziom komplikacji wzrósł znacząco. Chociaż ktoś mógłby mi teraz zarzucić, że tak jest zawsze, że jest ten konflikt pokoleń, zderzenie pokoleń i jak ja śmiem mówić 15 lat na przykład młodszym, jak powinni żyć. Ale no nie, umówmy się, to jednak z wiekiem nabywa się pewnej mądrości, doświadczenia życiowego i z niego można pewne wnioski wyciągnąć. Jednym z tych wniosków jest to, żeby zadbać o siebie. Im wcześniej, tym lepiej, bo to jest gwarancja długiego życia. I powiedziałbym szczęśliwego, bo też żyć długo, a w chorobie to też nie jest najciekawsze, co może człowieka spotkać. Stąd wasze zwrócenie się do dzieci i młodzieży, żeby już na tym etapie zadbać o to, żeby młodzi ludzie wiedzieli, jak zdrowo żyć. PZU jako grupa jest spółką bardzo odpowiedzialną społecznie i ma to różne wymiary. Dla wielu pewnie klientów albo po prostu odbiorców możemy się kojarzyć z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i na przykład w tym obszarze też dużo robimy w ramach profilaktyki, ale również ten obszar zdrowia i jakości życia jest dla nas bardzo ważny i w 2021 roku na kanwie tych nieprzyjemnych rzeczy, które nas spotykały związanych z pandemią, z lockdownami, z koniecznością przebywania w odosobnieniu, zauważyliśmy, że przyniosło to bardzo negatywne skutki społeczne, szczególnie dla młodych Polek i Polaków, dla dzieci i młodzieży. Odbiło się to na ich zdrowiu psychicznym, na ich relacjach, na kondycji fizycznej i postanowiliśmy na to odpowiedzieć i zachęcić tę grupę społeczeństwa do większej aktywności. Jak chcecie to robić? Powołaliśmy dobrą drużynę. Pewną wspólnotę, która łączy wszystkich tych, którzy znaleźli w sobie zainteresowanie do sportu, jakiegokolwiek sportu, gdziekolwiek uprawianego, w dowolnej objętości. Chodzi o pasję i zajawkę do ruchu. Chodzi o to, żeby ruszać się. Niekoniecznie z intencją osiągania wyników najpierw lokalnych, potem regionalnych, potem na terytorium Polski i dalej. Chociaż życzylibyśmy sobie oczywiście takiego skutku ubocznego, że nasze działanie przyczyni się do wychowania nowej grupy mistrzów olimpijskich, mistrzów świata, Europy i tak dalej. Ale przede wszystkim chodzi o tą wartość zdrowotną, więc program Dobra Drużyna jako idea ma promować zdrowy ruch i przez to aktywny styl życia przez sport, który oczywiście niesie też ze sobą inne bardzo pozytywne wartości, jak interakcje, jak socjalizacja. Jak umiejętność wygrywania i przegrywania i radzenia sobie z tym. Oczywiście, absolutnie. Cała umiejętność funkcjonowania w grupie rówieśniczej, ale nie tylko, bo to szczególnie w sporcie zespołowym. Spotykania się w tak zwanym realu, a nie wirtualnie, prawda? Absolutnie tak. W sporcie zespołowym mamy przecież też różne poziomy, tak? I w klubach też zachodzi interakcja nie tylko na tej płaszczyźnie rówieśniczej, ale też w ramach całego klubu też ze starszymi kolegami. Więc to jest bardzo, bardzo dużo wartości, które ogólnie mają podnieść jakość życia dzieciaków i młodzieży. Pan wie, o czym mówi, ponieważ pan sam uprawiał sporty i to właśnie te drużynowe. Tak, ja jeszcze należę do tego pokolenia, chociaż zabrzmi trochę jak taki dziaders może, które jednak posmakowało piłki rozgrywanej na trawniku, posiedzeń na murku zakończonych jakimiś tam biegami przełajowymi przez płotki, co spotykało się niekoniecznie z aprobatą administracji osiedla. To wydaje się nie tak dawno, a jednak zaczyna się zacierać, jeśli chodzi o podwórka i tym bardziej powinniśmy zachęcać do uprawiania tego ruchu. I powtórzę, jakiegokolwiek by nie był, bo dla mnie pasją i zajawką najpierw było kopanie piłki z kolegami, potem jakaś piłka ręczna, czyli jakieś odkrycie nowej dyscypliny, a potem w ogóle rzucanie ciężarami na siłowni. Paleta dostępnych dyscyplin i aktywności jest teraz bardzo duża. Ja też dzięki temu programowi i programowi prewencyjnemu, który jest pod tą ideą dobrej drużyny, odkryłem w ogóle zupełnie nowe

Za 27 minut godzina 12. Dziś kosmiczny wtorek w Trójce przed południem, a w studiu gość Kamil Muzyka, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne PAN. Dzień dobry. Kontynuujemy nasze cowtorkowe rozważania na temat prawa kosmicznego, na temat regulacji, które będą konieczne. Ludzkość ma plany związane z kolonizacją kosmosu. No, chwilowo się nieco te plany odsuną z uwagi na katastrofę Starshipa, o której mówiliśmy w poprzedniej godzinie, ale tak czy inaczej dziś, proszę Państwa, turystyka księżycowa. No dziś brzmi to jak science fiction, ona na pewno kiedyś powstanie. No my w tej chwili jesteśmy na etapie powijaków, jeśli chodzi o turystykę kosmiczną w ogóle. No jeden, drugi, trzeci miliarder tam polecieli, byli chwilę na granicy kosmosu, wrócili, ale z biegiem czasu, z księżycem na pewno stanie się to samo. Tak, to będzie piękna rzecz dla wielu ludzi, których będzie, no, na początku będzie stać głównie bogatych, ale potem to wiadomo, że zawsze się to upowszechnia. Z jednej strony będzie to turystyka na pewno taka w skafandrach, albo przynajmniej w łazikach, albo na orbiterach zamkniętych, ale też może powstać coś takiego jak robotyczna turystyka, tak zwana teleturystyka księżycowa, gdzie będą wykorzystywane, kontrolowane z Ziemi roboty, które pozwolą ludziom, tak jak na przykład w sumie technologicznej Lema, co on opisywał właśnie takiego robota, dzięki któremu będziemy mogli wchodzić na szczyty gór lub dzięki niemu będziemy mogli sobie nurkować z komfortu własnego domu, no to tutaj akurat będziemy mogli z Ziemi sterować się jakimś łazikiem lub nawet dwunożnym robotem, który będzie służył właśnie temu, żebyśmy my odczuwali ten świat księżycowy, dotykali i grunt księżycowy. Ale to będzie wszystko oczami tego robota. No, oczami, dłońmi. Oczami, tak dłońmi, tak. Tak, to oczywiście jest to, jakby to powiedzieć, w czasie popandemicznym jednak jak już przyzwyczailiśmy się do tych na przykład telekonferencji, telewykładów i jakoś już nas to nie razi. Ale jeszcze pamiętam przed pandemią, jak się mówiło o jakiejś teleturystyce czy coś, to ludzie mówili, ale po co? Nie ma takiej potrzeby. I nagle się okazało, że no, potrzeby są, a także są i środki, by je zrealizować. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, niestety turyści mogą, jakby to powiedzieć, ulegać różnym wypadkom, wpadać w tarapaty i do tego by się przydał po pierwsze właśnie umawiany przez nas w jednym odcinku Lunar SAR, czyli właśnie... System ratunkowy. Tak, księżycowy system ratunkowy. System ratunkowy, tak to nazwijmy. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że po prostu turyści wyjdą bez zapasowej butli z tlenem i nagle będą wzywać ten SAR jak taksówkę, bo niestety wiemy, że zdarzają się takie sytuacje, ale... No to tak jakby ktoś poszedł w góry wspinać się bez odpowiedniego wyposażenia, prawda? Tak. Niestety. Nie wszyscy idą z przewodnikiem. Są tacy, którzy idą na własną rękę, no i potem wiadomo, są kłopoty. Jeszcze jest inny problem, znaczy jeszcze są dwa inne problemy. Po pierwsze to, że strefy bezpieczeństwa, te, o których się mówi regularnie przy temacie porozumień artemickich, one nie są tylko do tego, żeby na przykład było lądowisko bezpieczne albo o miejsce prac górniczych, nie wiem, wytyczone, żeby nikt się tam nie zbliżał. Oznaczone, no po tak, prostu. Tak, ale chodzi o to, żeby jakiś turysta nagle nie stwierdził, ej, fajny robot, dotknę go i... Mamy już niestety ofiarę w kosmosie. Albo z, nie wiem, gdzie się wpadnie w coś, albo wejdzie w obszar, gdzie akurat będzie lądował jakiś pojazd na silniku rakietowym. To jeszcze musimy zaznaczyć, że w tej próżni nic nie słychać. Więc nie jest tak, jak tak, sobie... Tak, tylko wibracje można wyczuć. Na pewnych, tak, na filmach science fiction słyszymy silniki startujących rakiet, tak. Czy w ogóle jakichś pojazdów, czy efekty poruszania się jakichś kręcących się kół, tak. czy tarcia o powierzchnię Księżyca. Tam po prostu tego nie ma, nie słychać. Więc nie słychać, że coś jedzie, nie słychać, że coś leci, nie słychać w ogóle nic. Tu jest bardzo też ciekawy temat tak zwanych zabytków kosmicznych. To znaczy Amerykanie od niedawna, dokładnie od 2019 roku, mają ustawę One Small Step Act, która, jakby to powiedzieć, jest pierwszym krokiem, znaczy pierwszym małym krokiem do tworzenia czegoś takiego jak właśnie obiekty dziedzictwa kosmicznego. A obiekt dziedzictwa kosmicznego to jest w zasadzie obiekt kosmiczny, z którym nikt nie może nic zrobić. Jeszcze nie wiemy w ogóle, czy będą prace konserwatorskie trwały, czy coś takiego. Jednak to chodzi o to, że to będzie pierwsza część turystyki kosmicznej, ponieważ to będą na przykład lądowniki Apollo, lub lądowniki, czy łaziki, pierwsze, historyczne, jakichś na przykład krajów, na przykład Chin, Indii, Związku Radzieckiego, obecnie Rosji, gdzie to jest traktowane nie jako złom kosmiczny, tylko jako zabytek. I nie można go na przykład wziąć, zabrać i przemielić, tylko on może być albo zwrócony do muzeum, albo zostaje na tym miejscu, gdzie jest. Jest objęty specyficzną ochroną. Tak, pamiątki to są rzeczy dla niektórych po prostu nieodzowne. Pół biedy, jak ktoś będzie chciał sobie przywieźć kamień z Księżyca, choć podejrzewam, że i to będzie zakazane, podobnie jak to jest na Ziemi. No nie wolno wywozić, nie wiem, kawałków raf koralowych, czy... Raf koralowych nie, ale na przykład NASA może komuś udzielić prawa do zbierania próbek komercyjnie. Tylko, że to są próbki, a nie zabieranie na przykład... Mówimy o turystach teraz. Właśnie. Więc to nie są osoby prowadzące jakąkolwiek działalność naukową, tylko po prostu poleciały sobie tam, bo ich tam jeszcze nie było. No i pół biedy mówię, jak ktoś będzie chciał kamień z Księżyca sobie przywieźć, ale jak będzie chciał już jakąś część od maszyny jakiejkolwiek, która kiedykolwiek na Księżycu coś tam działała. Lub zabrać czyjś fragment skafandra i nie oddać. O, na przykład. No tak. To może być sytuacja dużo bardziej poważna, ale tu podejrzewam, że rygorystycznie bardzo będą wszystkie władze, wszelkie możliwe podchodzić do tego typu historii związanych z przemytem czegokolwiek, czy to w jedną, czy to w drugą stronę. To będzie bardzo piękny temat na dysertację albo dyskusję w prawie kosmicznym. Bardzo dziękuję. Kamil Muzyka, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. Pan był moim i Państwa gościem.

getting stronger. For every boy and girl, wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Can you see what I'm seeing? By the poverty-stricken streets, the deep depression that we in. I see survivors of the worst conditions to be in. You see deceiving, the demons, the deaf and the grieving. No place to raise a seeding, but the road still grow through the crack left in the cement, just as pleasant as eating. When one to succeed in greed and oppression's the reason people unite, even get a life expressing what they believe in. I see wonders, wonders in the broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger. Wonders. To był Michael Patrick Kelly. Za 13,5 minuty godzina 12, trójka przed południem. Dziś mamy kosmiczny wtorek i przed chwilą mówiliśmy o turystycznych wyprawach na Księżyc. No to jest odległa przyszłość, ale teraz pomówimy o tym, jak Księżyc pachnie, bo to jest teraźniejszość, proszę Państwa. To już można powąchać. Michael Moiseff, twórca zapachów, czyli perfumiarz po prostu, postanowił pokazać światu aromat, który tworzy dla muzeum w Toulouse we Francji. Muzeum jest poświęcone kosmosowi i jego podbojowi. Zapach powstaje na bazie relacji Buzza Aldrina. Astronauta NASA, nazywany drugim człowiekiem na Księżycu, miał okazję poznać zapach Srebrnego Globu w 69 roku. 1969 roku, przypomnijmy, misja Apollo 11. Uczestniczący w niej Neil Armstrong i właśnie Buzz Aldrin dotarli na powierzchnię Księżyca 20 lipca 1969 roku. Po opuszczeniu modułu księżycowego zatknęli na powierzchni amerykańską flagę i zebrali ponad 20 kg księżycowego materiału. Odczucia towarzyszące opuszczeniu modułu księżycowego Aldrin opisał w książce. W jednym z jej rozdziałów zwrócił uwagę, że po powrocie do pojazdu zarówno on, jak i Neil Armstrong byli pokryci księżycowym pyłem. No i gdy już mogli zdjąć hełmy, poczuli, że towarzyszy temu ostry metaliczny zapach, coś w rodzaju prochu strzelniczego lub zapach powietrza po wybuchu petardy. W 2015 roku w wywiadzie Buzz Aldrin doprecyzował, jaki zapach czuł podczas pobytu na Księżycu. Porównał go do zapachu spalonego węgla drzewnego lub popiołu znajdującego się w kominku, zwłaszcza gdy pokropi się go wodą. No i taki zapach poczują odwiedzający muzeum w Toulouse. Proszę zajrzeć, jeśli będą Państwo w pobliżu, i powąchać. Touchy, know what to do. Both of us